الباب الرابع والثلاثون باب الوصية بالنساء عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کا بیان وعاشروهن بالمعروف اللہ تعالی نے فرمایا اور تم ان کے ساتھ یعنی عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما اور فرمایا اور تم ہرگز عورتوں کے درمیان برابری کا معاملہ نہیں کر سکو گے اگرچہ تم اس کی خواہش بھی رکھو، لہذا تم کسی ایک کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو لٹکتی چھوڑ دو، اور اگر اصلاح کا رویہ اختیار کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. قوله عوج هو بفتح العين والواو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اس لیے کہ عورت کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر کا حصہ ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنے لگے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اسے چھوڑے گا تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، چنانچہ تم عورتوں کا خیال رکھا کرو۔ بخاری و مسلم۔ اور صحیحین ہی کی ایک اور روایت میں اس طرح ہے، عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تو اسے سیدھا کرے گا تو توڑ دے گا، اور اگر تو اس سے فائدہ اٹھائے تو اس کی کجی کی حالت ہی میں فائدہ اٹھا۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ کسی طریقے سے بھی تیرے لیے سیدھی نہیں ہوگی، چنانچہ اگر تو اس سے فائدہ اٹھائے تو اسی کجی کی حالت میں فائدہ اٹھا، اگر تو اسے سیدھا کرنے لگے گا تو اسے توڑ ڈالے گا، اور اس کا توڑ دینا اسے طلاق دینا ہے۔ وعن عبداللہ بن زمعۃ رضی اللہ عنہ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه، ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه، ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ متفق عليه. والعارم بالعين المهملة والراء هو الشرير المفسد، وقولهم بعث أي قام بسرعة. حضرت عبد الله بن زمعه رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا اور اس آدمی کا ذکر فرمایا جس نے اس کی کوچیں کاٹ دی تھیں اور پھر اسے ذبح کر دیا تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذ انبعث اشقاها، یعنی یہ آیت تلاوت فرمائی اور پھر اس کے معنی بیان فرمائے کہ اونٹنی کو ہلاک کرنے کے لیے ایک شریر آدمی اٹھا جسے اپنے خاندان کی حمایت حاصل تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا ذکر فرمایا اور ان کے بارے میں نصیحت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو غلام کی طرح مارتا ہے، اس نادان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ شاید اپنے دن کے آخر میں یعنی رات کو اس کے ساتھ وہ ہم بستری کرے، مطلب یہ تھا کہ جب مرد اپنی بیوی سے اس طرح فائدہ اٹھانے اور اس کے ساتھ جنسی تسکین حاصل کرنے پر مجبور ہے تو پھر اسے بے رحمانہ انداز سے مارنے پیٹنے کا کیا جواز ہے، اسے تو عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ پھر آپ نے لوگوں کو گوز مارنے یعنی آواز سے ہوا خارج کرنے پر ہنسنے سے روکا اور اس پر انہیں وعظ کیا اور فرمایا: تم میں سے ایک شخص ایسے کام پر کیوں ہنستا ہے جسے وہ خود بھی کرتا ہے؟ بخاری و مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره، رواه مسلم. وقوله يفرك هو بفتح الياء وإسكان الفاء، معناه يبغض، يقال فركت المرأة زوجها وفركها زوجها، بكسر الراء يفركها بفتحها أي أبغضها، والله أعلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مؤمن مرد ایماندار عورت یعنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی کوئی ایک عادت یا صفت اسے ناپسند ہوگی تو اس کی کسی دوسری صفت سے وہ خوش بھی ہوگا۔ وعن عمرو بن الاحوص الجشمي رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد ان حمد الله تعالى واثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: الا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم عوان أي أسيرات، جمع عانية بالعين المهملة وهي الأسيرة، والعاني الأسير. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير. والضرب المبرح هو الشاق الشديد، وقوله فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن به، والله أعلم. حضرت عمر بن احوص جشمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے خطبے میں فرماتے ہوئے سنا، آپ نے پہلے اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کی اور وعظ و تذکیر کی، اس کے بعد فرمایا سنو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تم ان سے اس کے علاوہ یعنی ہم بستری اور اپنی عصمت اور تمہارے مال کی حفاظت وغیرہ کے علاوہ اور کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، اور جب وہ اپنا یہ فرض ادا کر رہی ہوں تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کا کیا جواز ہے؟ ہاں اگر وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر تمہیں انہیں سزا دینے کا حق ہے، چنانچہ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں بستروں سے علیحدہ چھوڑ دو اور انہیں مارو، لیکن اذیت ناک مار نہ ہو، پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری اختیار کر لیں تو ان کے لیے کوئی اور راستہ مت ڈھونڈو، یعنی طلاق وغیرہ دینے کا مت سوچو، یاد رکھو جس طرح تمہارا حق تمہاری بیویوں پر ہے اسی طرح تمہاری بیویوں کا حق تم پر ہے، بس تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر ایسے لوگوں کو نہ روندنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور ایسے لوگوں کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دیں جنہیں تم اچھا نہیں سمجھتے، چاہے وہ کوئی اجنبی مرد یا عورت ہو یا بیوی کے محارم و اقارب میں سے ہو، سنو اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ ان کی پوشاک اور خوراک میں اچھا سلوک کرو، یعنی طاقت کے مطابق یہ چیزیں احسن طریقے سے انہیں مہیا کرو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن معاوية بن حيدة رضی اللہ عنہ قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن رواه أبو داود. وقال معنى لا تقبح أي لا تقل قبحك الله. حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو کھائے تو اسے کھلا، جب تو لباس پہنے تو اسے بھی پہنا، اور اس کے چہرے پر مت مار، نہ اسے برا بھلا یا بدصورت کہ، اور اس سے بطور تنبیہ علیحدگی اختیار کرنی ہو تو گھر کے اندر ہی کر۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ لا تقبح کے معنی ہیں اسے یہ نہ کہ کہ اللہ تجھے قبیح بنا دے یا تیرا بیڑا غرق کر دے۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کامل ترین مؤمن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن صحیح کہا ہے. وعن اياس بن عبد الله بن ابي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا اماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على ازواجهن. فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله ذئرن هو بذال معجمة مفتوحة وهمزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون أي اجترأنا. قوله أطاف أي أحاط. حضرت ایاس بن عبداللہ بن ابی ذباب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی باندیوں کو مت مارو. کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا عورتیں اپنے خاوندوں پر دلیر ہو گئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مارنے کی رخصت عنایت فرمائی جس پر مردوں نے عمل کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے پاس کثرت سے عورتیں آنے لگیں جو اپنے خاوندوں کی شکایت کرتی تھیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس بہت سی عورتوں نے ہجوم کیا ہے جو اپنے خاوندوں کی شکایت کرتی ہیں. یاد رکھو ایسا کرنے والے لوگ تم میں بہتر نہیں ہیں. اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساز و سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے. مسلم.